ieșiți în fața mea. Vă dau lovitura grea, cu mine ați încurcat-o. V-ați dat la forțele NATO. Dacă ieșiți în fața mea,